ให้เรามาคิดพึ่งตนเองทีนี้ทำอย่างไรจะพึ่งตนเองได้พระจะช่วยเราอย่างไรอาตมาจะเคยตั้งปัญหาถามตนเองอยู่ว่าในภาวะเศรษฐกิจนี้พระในพระพุทธศาสนานี้จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างไรดีไหมถ้าพระออกไปเรียรายเงินเพื่อจะเอาไปปลดเปลื้องหนี้สินช่วยประชาชนช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยชาติถ้ามองเผินๆเหมือนกับมันจะดีแสนจะดีถูกต้องดีงามแต่ถ้ามองไปไกลๆเพิ่นว่าทำได้แต่แก้ปัญหาไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นมันจะเกิดปัญหาตรงกันข้ามเรื่องนี้เคยมีมาแล้วนั่นแต่สมัยพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่บ้านเมืองเกิดปัญหามากพระจะเข้าไปช่วยชาติบ้านเมืองโดยไปช่วยทางวัตถุท่านกลับไปบ้านไปขอพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งเล่มขนาดนี้เล่มที่หนึ่งหนามาก 2-3,000 หน้านั่นแหละเล่มขนาดนี้ทางน้ำมันไปเปิดข้อที่4ไล่ไปถึง5 6 7เริ่มตั้งแต่หน้าที่7ถึงหน้า11เปิดไปหาได้ง่ายมันมีอยู่45เล่มไปขอยืมเล่มที่1จะเห็นได้เลยว่าสมัยพุทธเจ้ามีชีวิตจุงสมัยนั้นมีปัญหามากกว่ายุค IMF เกิดภาวะขัดสนที่สุดที่เมืองเวรัญชาพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่นั่นพระอรหันต์ตั้ง500พระโมคคัลลานะสารีบุตรอยู่ที่นั่นไปบิณฑบาตไม่มีใครใส่ให้กินเลยพระพร้อมกระรองกระรองพระอรหันต์มีแล้วคนตายอยู่ข้างๆทางกระดูกขาวไม่มีอยู่มีกินฝนไม่ตกข้าวออกมามีรวงไม่ก้มตายขาวภาษาบาลีว่าเสตัตถิกังสลากาวุตังเสตัตถิโกแปลว่าตายขาวเป็นโรคตายขาวข้าวเกินมาเป็นรวงขาวๆไม่ก้มตายแล้วคนตายกระดูกขาวโพลตามข้างทางเป็นเหตุให้พระบางเมืองหลอกลวงประชาชนอวดอ้างว่าตนเองเป็นผู้วิเศษอย่างโน้นอย่างนี้คนทั้งหลายก็หลั่งไหลเอาเงินเอาทองไปถวายพระเหล่านั้นอ้วนไม่อดไม่อยากแต่พระอรหันต์นี่ผอมอยู่ในเมืองเวรัญชาไม่มีใครใส่บาตรเขาไม่มีกินเพราะท่านพระอรหันต์จริงๆท่านไม่อวดบุรุษริมนุษยธรรมทั่วไปไม่ได้ท่านจะต้องมั่นคงในพระวินัยพระอริยะเจ้าท่านก็ไม่อวดแต่พระไม่อริยะนี่จะอวดจะไม่ใช่พระอรหันต์หรอกจะเป็นพระอรหมุนมุนอะไรมุนหาเงินหาทองจะหลอกลวงประชาชนว่าเป็นผู้วิเศษอย่างโน้นอย่างนี้ประชาชนไม่มีที่พึ่งก็หลั่งไหลไปเสร็จแล้วก็ไปถวายท่านเหล่านี้ร่ำรวยอ้วนท้วนสมบูรณ์ออกพรรษาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นประหลาดเอพระส่วนมากมามีแต่ผอมแต่กลุ่มนี้มาไม่ผอมอ้วนก็เลยถามภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาจากไหนมาจากริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมหาพวกเธอทำไมไม่ผอมเหมือนองค์อื่นพวกเธอไม่อดไม่อยากเหมือนคนอื่นหรือพระเหล่านั้นท่านบอกว่าพวกข้าพระองค์ไม่อดไม่อยากแล้วอยู่อย่างไรจึงไม่อดไม่อยากพวกข้าพระองค์อวดอุตริมนุสธรรมหลอกลวงประชาชนยกย่ององค์นั้นว่าองค์นั้นมีหูทิพย์องค์นั้นมีตาทิพย์องค์นี้มีฤทธิ์มีเดชองค์นั้นเห็นอกเห็นใจคนอื่นองค์นั้นแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆคนก็หลั่งไหลไปถวายองค์นั้นองค์นั้นก็ยกย่องมาองค์นี้ถวายองค์นี้ก็แบ่งกันกินพวกข้าพระองค์ไม่มีความทุกข์ยากลำบากเพราะอุตริมนุสธรรมพระพุทธเจ้าถามว่าพวกเธอมีจริงหรือเปล่าล่ะที่อวดน่ะไม่มีแต่อวดเพื่อจะอยู่แต่กินท่านเลยตั้งอาบัติปีนั้นน่ะภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงต้องอาบัติปาราชิกขาดไปแล้วหลังจากนั้นพระอรหันต์จริงๆท่านผอมท่านไม่มีกินไม่มีใครใส่บาตรมีวันหนึ่งเกิดฟุกขึ้นมามีคนมาขายม้าที่เมืองเวรัญชาพ่อค้าม้าเหล่านั้นมี500คนแล้วพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าอยู่เมืองนั้นก็500องค์เหมือนกันพ่อขาวม้านี่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นคนใส่บาตรเลยมีแต่เนื้อนาบุญอันโอลาน มีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ทั้งนั้นพระโมคคัลลาสารีบุตรอยู่นี้ไม่มีคนใส่บาตรเขาไปถามชาวบ้านชาวบ้านมาไม่มีใครใส่หรอกไม่มีจะอยู่จะกินแล้วจะไปใส่ให้พระทำไมเราก็ไม่มีกินพวกนี้เขามาเลี้ยงมาเขามาขายมาเขามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วตากแห้งให้ม้ากินเป็นยาบำรุงม้าให้มันแข็งแรงให้มันห้ามให้มันคึกขนองจึงได้ขายดีเขาก็เลยประชุมกันว่าเราไม่ต้องให้ม้ากินได้ไหมพวกเราข้าวเหนียวแห้งๆเนี่ยที่ตากแห้งเนี่ยพระทั้งหลายเนี่ยตั้ง500องค์เนี่ยไม่มีข้าวกินนะเราถวายพระจะไม่ดีกว่าม้าหรือได้บุญด้วยนี่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ก็เลยตกลงกันถวายพระก็ให้คนหนึ่งไปนิมนต์พระมารับบิณฑบาตที่คอกม้าพระก็พากันมาหมดเขาก็เอาข้าวแห้งนั่นแหละใส่ให้กับน้ำส้มผักเสี้ยนห่อๆส้มผักเสี้ยนทีนี้วินัยของพระท่านห้ามแม่พระหุงต้มกินเองหุงต้มกินเองไม่ได้สะสมอาหารไม่ได้ทำอย่างไรข้าวแห้งไม่ได้ต้มไม่ได้หุงจะกินอย่างไรมีวิธีเดียวคือตำข้าวแห้งให้มันแหลกๆหน่อยแล้วก็เอาน้ำส้มผักที่เขาถวายห่อมาใส่ให้มันนุ่มๆหน่อยตำข้าวแห้งที่มันกรอบๆตำแล้วก็เอาน้ำส้มผักน้ำส้มผักนี้ใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งมันก็เกิดความนุ่มขึ้นมาเอาไปถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ฉันเหมือนกันแล้วท่านก็ถามพระอานนท์พระอานนท์บอกว่าเสียงที่มันดังเอื้อกระทึกเมื่อกี้เป็นเสียงตำข้าวเราเลือกมาตั้งแต่ไปบิณฑบาตได้ข้าวเหนียวแห้งมาพระพุทธเจ้าก็ดีใจพระภิกษุเหล่านี้แม้จะทุกข์ยากลำบากก็เคารพพระธรรมวินัยนอกจากไม่หลอกลวงไม่แสวงหานอกทางแล้วเมื่อได้มาโดยชอบธรรมแล้วก็ไม่มีกัปปิยะการบุคคลผู้หุงผู้ต้มให้ก็ตำใส่น้ำอันนี้ชื่อว่าท่านเหล่านี้มั่นคงต่อธรรมวินัยจริงๆเวลาเย็นวันนั้นมีการประชุมกันนั่งอยู่เหมือนพวกเรานี่แหละพระพุทธเจ้าก็เลยพูดขึ้นเปรยๆขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายเราพอใจเรายินดีในปฏิปทาของพวกเธอพวกเธอมีชัยชนะวิเศษแล้วพระองค์หนึ่งท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านนั่งอยู่ข้างหน้าท่านประหลาดใจไปเอ๊ะอยู่ดีๆพระพุทธเจ้าก็มาบอกว่าเราชนะวิเศษวันนี้ได้กินข้าวแห้งกับน้ำส้มผักถามว่าเราชนะก็เลยถามขึ้นมาทันทีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญชัยชนะวิเศษครั้งนี้คือชนะอย่างไรกับผมไม่เข้าใจเลยจะชัยชนะครั้งนี้ชัยชนะอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้ชนะอาสวัตนิยธรรมธรรมที่ก่อให้เกิดกิเลสอาสวะเกิดขึ้นพวกเธอไม่มีอยู่มีกินพวกเธอแม้จะเป็นพระอรหันต์และมีฤทธิ์มีเดชก็ไม่แสดงหลอกลวงคนแล้วผู้ที่เป็นพระยังปุถุชนอยู่ก็มั่นคงกับธรรมวินัยเมื่อได้ข้าวแห้งๆมานี้อย่างถูกต้องที่เขาถวายมาไม่มีใครหุงใครต้มให้พวกเธอก็ไม่ล่วงล้ำก้ำเกินไปหุงเองไปต้มเองพวกเธอตำแล้วเอาน้ำส้มผักคลุกเข้าให้มันนุ่มๆเอามาฉันอันนี้ถูกต้องในธรรมวินัยเราจึงสรรเสริญว่าพวกเธอมีชัยชนะวิเศษแล้วเมื่อพูดถึงตนนี้เอาละสิทีนี้พระโมคคัลลานะนั่งอยู่ตรงนั้นพระโมคคัลลานะในท่านมีฤทธิ์มีเดชมากรองจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครเกินท่านจะถือโอกาสแสดงฤทธิ์ช่วยคนช่วยชาติช่วยบ้านช่วยเมืองพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญบัดนี้เป็นการสมควรแล้วขอพระองค์จงให้โอกาสแก่กับผมกับผมจะช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยประชาชนช่วยคนทั้งหลายเขาตายอดตายอยากพระสงฆ์ก็ไม่มีจะกินแผ่นดินที่เราอยู่นี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ลึกลงไปนี้ถ้าพลิกแผ่นดินนี้ขึ้นมาแผ่นดินข้างล่างนี่ลึกๆเนี่ยจะหวานเหมือนแมลงเหมือนน้ำผึ้งวีภาษาบาลีวะเสยถาปิคุทธมทุงคุทธมทุงนี่ภาษาไทยแปลว่าแมลงผึ้งวีภาษาลาวแปลว่าน้ำมิ่มเผงน้อยแผ่นดินข้างล่างนี่ถ้าพลิกขึ้นมามันสิแซ่บคือน้ำมิ่มแบบนั้นพระโมคคัลลานะท่านเก่งนะท่านมีฤทธิ์มีเดชท่านมองด้วยตาที่ว่าแผ่นดินข้างล่างนี่มันหวานกินได้ภาษาบาลีบอกว่าละสังปฐวีรสแห่งแผ่นดิน หวานเหมือนแมลงพึ่งน้ำแมลงพึ่งปีผมขออนุญาตต้องขออนุญาตก่อนนะผมขออนุญาตพิษแผ่นดินนี้ขึ้นมาให้คนกินให้พระทั้งหลายได้กินจะรอดพ้นจากทุพพิกภัยจากความอดอยากจากปัญหานี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรแทนที่ท่านจะบอกว่าสาธุดีแล้วท่านสายพระพักตร์ท่านจะถามขึ้นว่าโมคคัลลานะในแผ่นดินที่เราอยู่นี้มีบ้านมีเรือนมีสัตว์อยู่มีคนอยู่ถ้าเธอพลิกขึ้นมามันไม่จมแผ่นดินธรณีหมดหรือพวกที่อยู่ในแผ่นดินนี้ถามแบบตลกหน่อยพระโมคคัลลานะท่านบอกว่าข้าพระองค์จะเนรมิตแผ่นดินใหญ่อีกแผ่นใหม่ไว้ในมือข้างซ้ายและจะจับเอาบ้านเอาเรือนเอาผู้คนเอาสัตว์มาไว้แผ่นดินใหม่และจะพลิกแผ่นดินเก่าขึ้นมาให้เขากินนู่นแทนที่พระพุทธเจ้าจะอนุโมทนาอนุโมทามิสาธุดีแล้วเรายินดีด้วยท่านไม่ว่าท่านห้ามท่านบอกว่าอย่าเลยโมคคัลลานะอลังโมคคัลลานะไม่สมควรเลยโมคคัลลานะนรุจิเธออย่าพอใจปฐวิงปริวัตตันติเธออย่าพอใจพลิกแผ่นดินมาเลยโมคคัลลานะไม่สมควรมันจะเกิดอะไรขึ้นถึงไม่มีใครตายอยู่ที่นี่เขาได้กินแต่ท่านกล่าวว่าวิปลาสัมปิสตานังปฏิระพยุงอนาคตมัฏฐานังมันจะได้ผลตรงกันข้ามจะทำให้ผู้คนทั้งหลายสับสนในอนาคตการท่านมองไปไกลนะในอนาคตนู่นมันจะสับสนต่อไปเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้จะมีคนอย่างเธอได้ที่ไหนมาพิแผ่นดินให้เขากินอีกแล้วเขาก็จะตำหนิพระทั่วๆไปที่นั่งสมาธิภาวนาเจริญศีลสมาธิปัญญาตามอริยมรรคมีองค์8แต่ท่านเหล่านั้นไม่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนเธอเขาจะดูถูกผู้คนทั้งหลายจะดูถูกว่าพระเหล่านี้ไม่ใช่พระนั่งหลับหูหลับตาเฉยๆไม่มีประโยชน์ไม่เห็นพิษแผ่นดินมาให้เรากินพระธรรมวินัยมรรคผลคงจะเสื่อมไปแล้วคงจะหมดสมัยไปแล้วถ้ายังมีอยู่คนนั่งสมาธิคนเจริญภาวนาจะต้องมีฤทธิ์มีเดชเหมือนพระโมคคัลลานะจะต้องมาพลิกแผ่นดินให้เรากินการกระทำของเธอมันจะบังสงหมู่ใหญ่ที่จะตามมาภายหลังในอนาคตเขาเกิดมามีกรรมมีเวรของเขาท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายกำลังเป็นไปตามกรรมในขณะที่เขาประสบกับความทุกข์ยากลำบากเธอรู้ไหมเขากำลังเป็นไปตามกรรมตามเวรที่เขาสร้างมาทานที่จริงเขาจะต้องรับผลกรรมของเขาอีกยุคหนึ่งจะถึงยุคที่เจริญเขาจะมั่งคั่งอันนี้มันเป็นวัฏฏะกรรมในวัฏฏะที่เขาได้กระทำมาสิ่งที่ถูกที่ชอบควรจะไปแนะนำพร่ำสอนเขาให้ตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมทำที่ดีที่งามพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาเขาขึ้นมาให้เขาพึ่งพาตนเองได้ไม่ใช่จะไปป้อนเขาไม่ใช่จะไปช่วยเขาด้วยวัตถุการช่วยอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของสมณะอย่างเธออย่างเราเลยนี่จึงเห็นว่าจะดีไหมถ้าให้พระไปรี่อะไรไปช่วยหาเงินใช้ที่ชั้นศีลอาตมาว่าทำได้แต่มันจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันจะมีปัญหาต่อไปวิปลาสัมปิสัตตานามันจะได้ผงตรงกันข้ามคำนี้เป็นภาษาบาลีที่พุทธเจ้าพูดทีนี้พระจะช่วยได้อย่างไรในทัศนาการทางศาสนาอาตมาคิดว่าพระจะต้องช่วยได้พระจะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษทำตัวง่ายๆพระอย่าฟุ่มเฟือยพระอย่าเห็นแก่เงินแก่ทองพระจงดูง่ายๆเพลนลิฟฟิ้งไฮทิงคิงอยู่พูดให้ฟังในสิ่งที่มันถูกมันต้องสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรกระทำสิ่งนี้ควรเจริญทำให้ดูเสียสละให้ชาวบ้านดูอย่าเห็นแก่ตัวเป็นผู้มักน้อยสันโดษอยู่ง่ายๆแล้วอยู่ให้เห็นอยู่อย่างไรอยู่อย่างไม่ฟุ่มเฟือยอยู่อย่างไม่เอารัดเอาเปรียบอยู่อย่างเสียสละอย่างมากมายที่อาตมาอยู่ที่นี่ขอให้ท่านสบายใจมาที่นี่อย่าหนักใจเลยท่านนั้นแหละคือเจ้าของวัดป่าอารามด้วยกันอาตมามีวัตถุประสงค์อย่างเดียวท่านเดินมาในวัดท่านขี่รถมา ท่านอ่านไหมหน้าวัดที่เขียนเป็นตัวใหญ่ๆบูชาพระคุณแผ่นดินนะรัชชาติศาสนาจงคืนชีวาให้ปลาใหญ่รักพระมหากษัตริย์รักเมืองไทยจงเติมน้ำใจแก่แผ่นดินคืนชีวาให้แก่ป่าป่าที่เห็นนั้นเป็นป่าปลูกเอานะพระสงฆ์พากันปลูกรักกษัตริย์รักพระมหากษัตริย์รักเมืองไทยคืนพลงภัยแก่แผ่นดินหลังจากนั้นท่านจะเห็นปณิธานวัตถุประสงค์ที่อาตมาตั้งเอาไว้ตัวใหญ่ๆท่านอ่านบ้างไหมเป็นภาษาไทยหาเข้ามาภาษาไทยว่าเพียงแมกหมายช่ำชื่นในผืนป่าเพียงทาราเจิงขังทั้งเย็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องก้องแนวไพรเพียงเพื่อให้ผองมวลมิตรใกล้ชิดธรรมอันนี้อาตมาตั้งเป้าเอาไว้ตั้งแต่ปีแรกมาอยู่ที่นี่อันนี้คือปณิธานให้ป่าไม้ร่มรื่นให้น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งเดี๋ยวนี้ครบวงจรแล้วเข้าสเปคของอาตมาหมดแล้วท่านมานี่ท่านจะได้ยินเสียงนกเริงร้องก้องพงไพที่ให้ท่านเอารถไปจอดเป็นกองข้างนอกเพราะอะไรเพื่ออะไรไม่ให้ท่านเอารถมาจอดข้างในเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของท่านและความปลอดภัยแก่เราต้นไม้อยู่ในวัดที่นี่ตามป่าที่หัวรถเข้าไปจอดได้ถ้าท่านดูไม่ดีท่านจะไม่เห็นถ้าดูดีๆที่เมนฟางปูๆไว้ท่านจะเห็นทะเลน้ำหยดไหลลอยทั่วไปหมดเลยในป่านี้จะมีต้นไม้ปลูกใหม่ที่มันเขียวๆต้นกันเกลาต้นระยาซึ่งที่อื่นไม่มี 1,700 ต้นกำลังงอกงามขึ้นมาและแถวนี้เป็นทะเลน้ำหยดคนไม่รู้เรื่องเอารถมาจอดแล้วก็เข้าไปเหยียบสายน้ำหยดซึ่งไม่มีผู้ใดเอามาบริจาคนะคนมาบริจาคเพื่อรักษาพยาบาลอาตมาหมอที่มารักษาอาตมาเขาไม่เอาเงินเป็นหมอที่มาวันนี้เขากลับไปแล้วเขาเอายาสมุนไพรมาให้เงินที่จะต้องจ่ายแก่หมอไม่มีหมอไม่เอาแต่คนมาถวายค่ารักษานี่อาตมาเอาไปที่ไหนซื้อสายน้ำหยดมาปลูกต้นไม้เลือกจากนั้นเป็นค่าอาหารเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมเด็กปิดโรงเรียนภาคเรียนนี่หมดไป 4-5 หมื่นเฉพาะซื้ออาหารเพราะฉะนั้นคน200อย่างท่านมาที่นี่ไม่ต้องมีงบประมาณอะไรอาตมามีงบเวรคืนให้แก่ท่านเงินบริจาคเพื่อรักษาพยาบาลเงินบริจาคเวลาอาตมาไปแสดงธรรมอาตมาไม่จำเป็นจะต้องใช้อะไรต้องเวรคืนแก่ท่านคือหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมพดุงธรรมจะลงคุณภาพของมนุษย์จะลงโลกให้ร่มเย็นอีกประการหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านมาเหยียบสายน้ำหยดอยู่ในต้นไม้กันเก่าภาษาว่าเราว่าต้นไม้มันป่าเห็นไหมที่มันกำลังเขียวงามๆนะแต่ต้นระยาระยานี่เป็นถ้อยคำที่ไพเราะภาษาอีสานว่าต้นยักง่ายยักง่ายกับระยามันเป็นคำเดียวกันภาษาภาคกลางว่าระยาเด้ห้อยระยาอยู่ตรงนั้นภาษาลาวว่าหอยยักง่ายอยู่หันเด้อยักง่ายกับระยาเดี๋ยวกินอร่อยต้นระยาเนี่ยใบไม่ร่วงนี่ที่งามกว่าเขาที่สุดโดดเด่นที่สุดอยู่ตรงนี้เป็นต้นไม้ที่ไม่กลัวต้นไม้อื่นครอบงำมันจะเขียวมันจะร่มรื่นอยู่ทั้งปีใบมันจะไม่ร่วงแล้วมันกินได้ทุกฤดูใบของมันจะมีประโยชน์ทั้งกินได้ทั้งอาศัยร่มเงานอกจากนั้นจะดูดฟ้าดึงฝนปลูกดงปลูกป่าคือปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมเพื่อค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นนี่คือปณิธานอันหนึ่งอาตมาพูดจนเหน็ดจนเหนื่อยคนป่วยนี่เพื่อปลูกศีลปลูกธรรมในขณะนี้ส่วนปลูกดงปลูกป่านะอาตมาปลูกมามากแสนจะมากแล้วพาญาติพาโยมพาลูกศิษย์ลูกหาปลูกอีกประการหนึ่งต้องการให้ท่านเอาจอดรถเป็นกลุ่มๆไว้เพราะอะไรถ้ารถท่านมาจอดตรงนี้ไม่มีคนเฝ้านกยูงที่มันมีมากๆที่นี่เวลานี้เป็นเวลาผสมพันธุ์ของมันมันจะเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์หลังจากนั้นมันจะเกิดอาการคลั่งอะไรภาษาบ้านเราเรียกว่ามันปิดเซิร์ฟมันจะบ้ามันไปส่องเงาในรถของเท่ารถใหม่ๆที่มีสีขัดมันมาเนี่ยมันเห็นเงามันจะเตะรถของท่านจะลายหมดถ้าท่านมาจอดสู่ที่ซัวเข้ามาตามนี้นกยูงมันมีหลายตัวตัวผู้มาเห็นมันว่าตัวอื่นเข้ามาแย่งตัวเมียของมันมันจะเตะมันจะวนเวียนอยู่ที่รถของท่านนั่นแหละมันจะเตะ รถท่านลายไปหมดเลยรถใหม่ๆราคาแพงๆเพราะฉะนั้นจึงให้ท่านจอดที่นั่นถ้ามาที่นี่วันธรรมดาอาจจะมีพระมีเนรดูอาจจะไล่นกยุงหนีมิฉะนั้นก็เด็กวัดอันนี้คือวัตถุประสงค์อันหนึ่งให้ท่านจอดเป็นระเบียบที่นู่นเพื่อไม่ให้นกยุงเตะรถของท่านท่านจะเป็นทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกเป็นทุกข์นะสมัยโบราณถ้านกยุงไปเตะเกียนชาวบ้านมันเป็นทุกข์หรอกในรถยนต์มันแพงๆในคันหนึ่งเนี่ยค่าทำสีมันก็แพงถ้าเอามาข้างในก็จะมาเหยียบสายน้ำพนดถ้าเย็ดทะเลน้ำหยดนี่คืออุดมการให้แมกไม้ฉ่ำชื่นในพื้นป่าให้ทาราเจิงขันทั้งเย็นสันมันเจิงแล้วมันขังแล้วให้เสียงนกเริงร้องก้องพงไพเพียงเพื่อให้ผองมวลมิตรใกล้ชิดธรรมปีละเป็นหมื่นๆคนมานั่งอยู่ภายใต้ร่มไม้เหล่านี้มาฟังธรรมอันนี้มันก็เข้าสเปคอุดมการณ์ของอาตมาถ้ายังไม่อ่านขาตับจงอ่านด้านนี้จะเป็นภาษาลาวใครจะเขียนเอาบ้างไม่สงวนลิขสิทธิ์เขียนไว้เป็นภาษาลาวขากลับเพื่อคนอีสานอ่านเพียงเห็นใหม่ยังดัวดงเหมือนมุ่งหนาเพียงให้ท่าร่าใสอังเต็มว่างกวงเพียงให้แซวแซวทวงสักกูหน้าในเทือนเพียงให้ฝงภูพีน้องสงดสนหมพระถ้ำอันนี้ก็แปลจากไทยเป็นลาวแปลลาวขึ้นไปเป็นไทยอยู่ทางโน้นมันออกมาจากหัวขมองนี่และจะมีเขียงข้างล่างว่ามีแต่ดินบ่มีไม้ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนใบบังสิเกิดเป็นทะเลแล้งทะเลทรายนั่นแหละภาษาลาวว่าทะเลแล้งบ่มีดงดอนใบบังสิเกิดเป็นทะเลแล้งสายทาราสิเคินแห่งแสงสุรีสิห่อนจีชีวิตสัตว์ตำเสือสิสูญสิ้นเผาพันถ้าไม่มีแต่แผ่นดินไม่มีต้นไม้แผ่นดินนี้จะไร้ค่าสายทาราจะเหือดแห้งเหยหายเป็นฝุ่นผงเดี๋ยวจะได้แปลเป็นภาษาไทยอันนี้คืออุดมการณ์นี้คือความเป็นอยู่ของพระจะช่วยสังคมได้อย่างไรในบ้านเมืองเป็นวิกฤตปกติอย่างนี้วิกฤตทางเศรษฐกิจพูดให้ฟันทำให้ดูเสียสละให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ต้องมานั่งสมาธิเป็นเพื่อนท่านในขณะนี้ป่วยนี้กำลังเป็นอัมพาตอยู่นี้คือการทำให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นอยู่อย่างเสียสละแม้จะป่วยจะไข้อยู่อย่างนี้ก็ยังเสียสละอยู่อย่างนี้ถ้าจะเห็นได้ว่าท่านมาที่นี่ไม่มีตู้บริจาคให้แก่ท่านกลัวจะเป็นการข่มขืนศรัทธาของท่านท่านอาจจะหนักใจไปมีตู้บริจาคเดี๋ยวคนหนึ่งก็มาบริจาคคนสองก็บริจาคคนไม่อยากบริจาคก็ต้องควักกระเป๋าเป็นการข่มขืนฝืนใจให้ทานข่มขืนศรัทธาที่นี่จึงไม่มีปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาตามธรรมชาติเมื่อมีปัญญาแล้วศรัทธาจะตามมาจะมีเหตุมีผลถ้ามีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญามันจะงมงายเอาละทีนี้พระจะช่วยท่านได้โดยวิธีนี้พูดให้ฟังทำให้ดูเหตุผลให้ฟังทำการเสียสละให้ดูอยู่ให้เห็นอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมทุกสิ่งทุกอย่างเวรคืนเฉลี่ยเจียจานแก่สังคมตั้งแต่ไส้เดือนตัวเดียวจะให้มันอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขถ้าลองคิดดูที่นี่เป็นหินเป็นลูกรังไส้เดือนจะอยู่ได้ไหมมันไม่ใช่จุดจีเนี่ยมันที่นี่หัวมนขี้หินแต่ในที่ไส้เดือนมีเยอะกิ้งกือมีเยอะเพราะมันอยู่ได้จากฟางที่เราขนมาเต็มเนี่ยมาปูให้คนมานอนมานั่งฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนามากๆหลังจากคนกลับไปฝนตกมาฟางเหล่านี้จะเปื่อนเป็นดินจากเปื่อยเป็นดินแล้วจะเป็นอาหารของไส้เดือนของกิ้งกือกิ้งกือไส้เดือนจะมากินเมื่อกินแล้วจะย่อยสลายย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุแต่กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ทั้งหลายเหล่านี้งามต้นไม้ก็งามไส้เดือนก็อยู่ได้เรียกว่า balance of earth ความสมดุลแห่งแผ่นดินสมดุลแห่งธรรมชาติชีวิตธรรมชาติและสังคมสมดุลกันที่นี่มาที่นี่จะเห็นว่านกหนูปูปีกระรอกกระแตเยอะแยะมันอยู่อย่างมีความสุขอย่างร่าเริงไม่กลัวใครเพราะมันได้รับความคุ้มครองจากเมตตาธรรมอันนี้เป็นการพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นและจะช่วยต่อไปอย่างไรอย่างที่นายหลวงเราบอกแล้วว่าจะต้องมีเศรษฐกิจอย่างพอเพียงอาตมาจึงอยากจะชักชวนท่านทั้งหลาย back to basic ค คืนสู่พื้นฐานเดิมเป็นมาจากไรสังคมเกษตรกรรมของเราเศรษฐกิจพึ่งพาแบบฟุ่มเฟือยนั้นต้องเป็นหนี้ต้องไปยืมเงินต้องมีดอกเบี้ยเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นแต่เศรษฐกิจพอเพียงต้องย้อนคืนไปสู่ภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนคืนไปสู่แผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่แผ่นดินบรรพบุรุษตั้งมั่นลงไปสร้างความพอใจในแผ่นดินปลูกฝังเข้าไปเมืองไทยยังมีน้ำมีปลายังมีนามีข้าวถ้าเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่อยากรวยจนเกินไปสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยยังมีความสุขได้ง่ายเลยเราเอาอุดมการณ์นี้ขยายคืนไปสู่บ้านของเราในอบต.ต่างๆหาวิธีส่งเสริมชักชวนกลับคืนไปสู่ภาคเกษตรกรรมที่ยั่งยืนคืนไปสู่แผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่หวงแหนสภาพวันนั้นอย่างมีคุณมีค่าปลูกลงไปเพาะลงไปอาตมาจะยกตัวอย่างอันหนึ่งให้ฟังท่านผู้ว่าคงจะเคยเดินทางไปที่อเมริกาเคยไปที่วอชิงตันดีซีท่านเคยไปหรือยังท่านเคยไปมาแล้วแต่มีอีกเมืองหนึ่งท่านอาจจะไม่ได้ไปไม่ไกลเลยจากวอชิงตันดีซีขึ้นไปทางเหนือไปที่ผ่านเมริแลนด์ผ่านนิวเจอร์ซีย์มีนิวเจอร์ซีย์อยู่ข้างๆแม่น้ำนิวเจอร์ซีย์ไหลมาตรงนี้ทางขวามือเป็นนิวเจอร์ซีย์ทางที่เราจะผ่านไปถึงเนี่ยเป็นเพนซิลเวเนียที่มีเมืองหลวงชื่อว่าฟิลาเดลเฟียและแยกซ้ายไปหน่อยนึงก็จะไปถึงเดลาแวร์รัฐเดลาแวร์เป็นรัฐน้อยเหมือนเมืองสวรรค์ประชาชนในรัฐนั้นไม่ได้เสียภาษีทำไมไม่ได้เสียภาษีทางเมืองอเมริกาเขาจะสตริกมากเรื่องภาษีทุกคนต้องเสียถ้าไม่เสียภาษีจะต้องโทรขึ้นศาลแต่เมืองนั้นประชาชนไม่ได้เสียภาษีเมืองเดลาแวร์รัฐเดลาแวร์อาตมาเคยไปถามเขาว่าไม่ได้เสียภาษีเพราะอะไรมันมีเศรษฐีใจบุญเศรษฐีใจบุญมันตรงกันข้ามกับนายทุนหน้าเลือดท่านผู้ที่อยู่ในสังคมไฮโซสังคมชั้นสูงหน่อยก็จะรู้จักสินค้าดูปองไฟแช็กดูปองปากกาดูปองเสื้อผ้าดูปองบริษัทดูปองเนี่ยคือมิสเตอร์ดูปองเป็นเจ้าของเขามีบริษัทตั้ง50กว่าบริษัทเดี๋ยวนี้เขาตายไปแล้วเขาอยู่รัฐเดลาแวร์เขามีเงินมากๆเขาค้าขายระดับโลกครอบงำโลกเกือบครอบโลกเพราะเขามีเงินมากๆเขาซื้อแผ่นดินมาสร้างสวนลองบูดสร้างสวนน้ำสวนพืชสร้างมาดีๆแล้วเขามอบให้รัฐบาลคนหลั่งไหลแต่ละวันไปดูสวนของเขาเนี่ยซื้อผ่านประตูเข้าไปอาตมายังเข้าไปเลยต้องเสียเงินคนละตั้ง30-40ดอลลาร์คนมาทั่วโลกก็ต้องไปดูสวนลองบูดงามงามเหมือนเทพโลกต้นไม้ดอกไม้งามงามพริกอาตมาไม่เคยเห็นพริกงามอย่างนั้นไปเห็นพริกเป็นเหมือนดอกไม้งามงามสวนน้ำสวนนกทั้งหมดเขาสร้างมาหมดเงินเป็นล้านล้านดอลลาร์แล้วเขามอบให้รัฐบาลและมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เขาค้าขายร่ำรวยคืนมาเขามอบเงินส่วนนั้นรู้สึกจะเป็นรายล้านดอลลาร์ให้แก่รัฐบาลเดลาแวร์แต่ละรัฐมีรัฐบาลนะเหมือนเรามีอบต.นี่แหละแต่พวกเรามันก้าวหน้าเกินไปมันถึงมีรัฐบาลตำบลขึ้นมาเนี่ยแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรควรจะได้อบรมกันมากๆเสร็จแล้วทำไงเขาบอกแก่รัฐบาลเขาทำเป็นหนังสือเป็นพินัยกรรมบอกว่าเงินที่บริจาคให้รัฐบาลนี้กับสวนลองบูดตั้งเป็นพันๆเอเคอร์เนี่ยเป็นสมบัติของรัฐบาลคนจากทั่วโลกที่เขามาเที่ยวประเทศสหรัฐเขาจะมาเที่ยวสวนลองโบสถ์เก็บค่าผ่านประตูเอาเงินเข้ารัฐแล้วเงินที่ได้มอบให้แก่รัฐนี้ขอให้รัฐเอาไปพัฒนาประเทศชาติพัฒนารัฐเดลาแวร์แต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวว่าขอให้รัฐอย่าได้เก็บภาษีจากคนจนๆขอให้คนจนในแผ่นดินนี้จนปลอดภาษีอันนี้รัฐบาลก็เลยไม่เก็บภาษีจากคนจนๆในขณะเดียวกัน เขาเสียภาษีให้คนจนล่วงหน้าแล้วเขาก็ตายไปคนจนบ้านหลังเดียวบนภูเขารัฐบาลจะต้องตัดทางลาดยางขึ้นไปหาเดินไฟฟ้าไปหาต่อน้ำประปาไปหาต่อสายโทรศัพท์ไปหาสาธารณูปโภคครบเพราะเคารพมติอันนี้เงินที่เขาเสียภาษีเนี่ยมันบำรุงแผ่นดินบำรุงแว่นแฟนแก่ประเทศชาติคุ้มครองคนได้คนจนต่อไปอันนี้คือเศรษฐีใจบุญมันตรงกันข้ามกับนายทุนหน้าเลือดในนี้เมืองไทยเรามีเศรษฐีระดับโลกหลายคนแต่ยังไม่